राम सदय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 21 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में रात्रि के लगभग 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण जागृत रहिए बंदा हेत प्रीति हरिजन से करिए पर हरिये दुख द्वंद्वा दिल में जागृत रहिए बंदा। एक स्मरण होता है एक जागृति होती है। जैसे किसी बात को हम याद करें वो स्मरण है याद करना होता है और एक जागृति होती है। तो जागृति स्वतः रहती है स्वाभाविक केवल ख्याल कर दे ख्याल करने से फिर जागृति रहती है। कैसे कि जैसे आप हम सब जानते हैं अभी हम सीकर में है तो ये हम याद नहीं करते हैं स्मरण नहीं करते हैं माला नहीं जपते हैं ध्यान नहीं करते हैं। स्वाभाविक एक विचार है कि मैं अभी सीकर में स्वाभाविक ऐसा नहीं है मैं हरिद्वार में है हम तो ऋषिकेश में गंगा जी तट पर है ऐसा नहीं होता है। इस तरह की स्मृति ही कि हम भगवान के हैं। जिस तरह से अपने अपने जाति के कुल की जागृति रहती है जैसे भाई लोग एकदम पुरुष है बहनों कहते हैं हम स्त्रियां हैं अमुक घर के है अमुक जाति के है हम ब्राह्मण है हम साधु हैं इसकी माला नहीं जपते याद नहीं करते कभी भीतर बड़ी बात रहती है। इस तरह से भगवान ने कहा कि मंगलवार सो जीव लोक जीव भूत सनातन ये अनादि काल से रूप जीव रूप बना हुआ मेरा अंश है। तो ये भीतर में बात सोचे बड़ी रहनी चाहिए कि हम भगवान का अंश है। अभी स्त्री पुरुष बने हैं तो इस शरीर से बने हैं ये मूल में अंश तो परमात्मा के हैं। ये शरीर बना है माँ के पेट में परंतु हम स्वयं तो भगवान के अंश हैं साक्षात। तो भगवान के अंश ये बात स्वाभाविक स्वतः बनी रहनी चाहिए। इसी फिर ये बात होगी कि अब अनाथ नहीं है हमारे मालिक हैं हम सनात हैं हम प्रभु के हैं हमारे मालिक हैं। ऐसा रहने से आदमी को भय नहीं लगता है चिंता नहीं होती है हलचल नहीं होती है बहुत आप टला जाती है। चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को भगवान को चिंता है कि माता पिता को चिंता होती है बाल क्या चिंता करे क्यों करे। मोहन सदानंद हमारे और भगवान के आपस में बंटवारा हो गया चिंता दीन दयाल को और हमारे हमारे आनंद हमारे गया। शरणागत होते हैं भगवान होते हैं वो सदा अपने मस्त रहते हैं आनंद में चिंता दीनदयाल को, जैसे द्रौपदी ने कहा कि जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरे को बिगड़े को, आपकी लाज जाएगी मेरे क्या बिगड़ रहा है। मारवाड़ी कहावत है कि बहु उभरी फिरेगी ससुरी फूट गई, और ससुरी को शर्म है हमारी क्या शर्म है, कहते हम बालक है मारवाड़ी में सब टावर है, तब चिंता है तो मालिक को। इस तरह से अपना भाव एक रहे तो ये बहुत जानने की बात है, मस्ती रहती है। शरणागत की चार बात नहीं होती, एक तो भय नहीं होता, एक शोक नहीं होता, एक शंका नहीं होती, चिंता नहीं होती, उद्वेग हलचल ये नहीं होती। चिंता दीन दयाल बोले भगवान को है चिंता, जो जाको शरणो लियो ताके ताकि लाज, उनके जल बस नहीं चले बे हो जात गजराज, जो जाको शरणो लियो ताके ताकि लाज, शर्म किसको है, शरण है जिसके हम शरण लिया उसको, अपने तो आनंद है अपने मौज में रहते हैं। संतों की वाणी मैंने पढ़ा है, ये चिंता जो करे जो भगवान करते हैं मौज करते हैं, हम चिंता करते हैं भगवान हम चिंता क्यों करें, जो जागो शरण हो तेरा ताकि इलाज, जिसका राशि वो है उल्टे चल मछली चले बेहो जात गजराज, गजराज इतना बड़ा हाथी होता है बलवान होता है, जोर से अगर बाढ़ आ जाए तो उथल पुथल हो जाए, मछली छोटी सी कितनी सी वो चाहे तो घूमती रहे पानी के सामने, पानी की यूं और पीछे जिद चाहे जोर से चलती है, ऊपर से पानी की धारा गिरती है वो धारा धारा ऊपर चल जाती है, पानी ऊपर से गिरता है सिर पर छोड़ता गया पानी की धारा पड़ गई इतने, अब वो पटवर खुल गई क्यों कि जल का सहारा है, हाथी बहुत बलवान है पर वो जंगल का है, उसके सहारा थोड़ा ही पानी का, इस बार पानी बहा देता है, अब पानी मछली को बहा कहाँ जाएगी, वह कहाँ रहेगी बेचारी, वो तो रहेगी जल के भीतर ही रहेगी, तो जल का सहारा लेने से जल की छुट्टी है, जो कोई मना नहीं। इस तरह से भगवान का सहारा लेने पर सर्व तरह छुट्टी बहुत रहती है, अर्ध रहती, जैसे दलित मछली के बिना मछली दल के बिना व्याकुल हो जाती है, ऐसे ही भगवान के लिए बताया तद स्मरण परम व्याकुल थे। नारद सूत्र में कहा तदर्पिता खिलाचारिता और तद विस्मरण परम व्याकुलता, भगवान को सब कुछ अर्पण कर दिया बस, तदर्पिता अखिल चारिता अखिलाचारिता सब जो जो कुछ है सो भगवान के हमने दे दिया, पति बता रहे पति के पास यूं के साथ में टिक रहे दासा, जैसे पति प्रता अपने पति को सौंप देती है अपनी जाति अपना गोत्र अपना परिवार अपने माता पिता को सब छोड़ करके पति को अर्पण कर दिया बस, पति के गोत्र में ही गोत्र मिल गया, अपना गोत्र भी अलग नहीं। इस तरह से भगवान के भक्त होते हैं वो कच्चे कच्छन्ते अच्युत गोत्री ने, अच्युत गोत्री है भगवान का, गोत गोत होता है साहिब को गोत गोत होता है गुलाम को, तो भगवान के हो गए हम तो भगवान के वहां रहेंगे मौज से। एक पद याद आ गया, मथुरा की जो महाराज जनक की वहां की दासियां है वे दासियां बड़ा आनंद मनाती है कि भाई मैं तो बाई जी रह जाते सामने दर्शन में, मानो सीता जी के साथ जाने वाली अजोध गली अली गली में दायज वाल के वास्ते में तो बाई जी संग जा सा, और उस रसो में बाई जी के बतला सा, उसको बीनी बीनने के वैसे भी मैं बाई जी के बतला सा, बाई जी के सा मैं तो बाई जी संग जा सा, आनंद आ रहा है मन में खुशी आ रही है प्रसन्नता हो रही है, हम तो सीता जी के साथ जाई बाई जी संग जा सा, ऐसे भगवान के संग में ऐसे भगवान की मौज में से अपने तो अपना तो काम बन गया, अपनी चिंता किस बात की, तो फिर ऐसी बात होने से भगवान का नाम मीठा लगता है। देखो ये मीठा लगना है ना, ये भक्ति है, इसका नाम भक्ति है। रत्यम कुरोत्पत्ति 11 भूमिका बताई है वो भक्ति की। प्रथम वातांश या तद्वया पात्र तथा श्रद्धार्थ ऐसा धर्मेश तत्वारी गुण श्रुति। तो ये बताई जैसे पांचवी भूमिका है वो भक्ति का स्वरूप। रतिकम रत्यम कुरोत्पत्ति भगवान मीठे लगना शुरू हो गया। बस अपना मालूम देता है भगवान, संसार हमारा मालूम नहीं होता, हमारे भगवान मालूम होते हैं। जैसे ब्याही हुई लड़की अपना घर नहीं मानती, पिता के घर रहती हुई भी वहां पैदा हुई है, पाली है, रही है, सब कुछ किया है और अब पिता के घर पर ही बैठी है, परंतु ब्याहने के बाद वो उस घर की अपने को नहीं मानती, मैं यहां भी नहीं हूं, मैं तो उस ससुराल की हूं। इस तरह से हम अपने को भगवान के लिए भगवान के हम दो। इसी का नाम दीक्षा था। ये पहले जो शिष्य बनते थे, आजकल तो भाई सभी रिवाज बिगड़ गई तो चेला गुरु की ये भी रिवाज वैसी नहीं रही, वो तो अपने स्वार्थ में बंध गए, अपने स्वार्थ से चेला, चेला से अपना स्वार्थ, गुरु का अपना स्वार्थ, हमारी टोली बन जाए। तो गुरु होते थे वो ऐसी अपनी टोली नहीं बनाते थे, वो भगवान के सन्मुख करते थे। जैसे हनुमान जी महाराज लंका में गए, विभीषण से मिले, तो विभीषण से पूछा कि मेरे को भी कभी भगवान याद करते हैं भानु, मेरे को याद, मेरे को स्वीकार करेंगे? पूछता विभीषण, अरे कहते तू क्या, मैं हूं मोहू पर लगूंगी, मेरे पर भी कृपा करते हैं, तू तो बड़े अच्छे हो, मैं कौन सा कुलीन हूं, मैं तो एक बंदर हूं, प्रार्थना मुझे ले हमारा तालन तालन मिले हारा, सुबह नाम ले ले तो मेरा तो उसको भोजन नहीं मिलता, ऐसा मैं हूं। उस पर भी भगवान मेरे कृपा करते हैं, ऐसे में बुरा गदगद हो गए। तुम्हें ये गुरु का लक्षण है, वे अपने ही बनाते हैं, भगवान का विश्वास दिलाते हैं, भगवान के हो तुम, तो भगवान पर विश्वास हो गया, ये गुरु का काम होता है। अपने पर संबंध अपना जोड़ लेना, अपनी तरफ कर लेना, ये तो एक डाका डालना है, भगवान के सम्मुख करना है। हम साधुओं की परिभाषा भी सुनी है कि यहाँ राम जी के कितने हैं, ये राम जी के इतने आदमी राम जी के हैं, इतने परिवार राम जी के हैं, वो अपना नहीं मानते राम जी के, भगवान के हैं। उसको कहते तुम भगवान के हो गए, तो संतों के कहने से वो प्राणी विश्वास कर लेता है कि मेरे को भगवान ने स्वीकार कर लिया। जब महाराज ने कह दिया कि तुम राम जी के हो, तब राम जी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब समरी में ब्राह्मण ने कह दिया कि बेटा ये तुम्हारे पति है, कन्या को कह दिया प्यार से ब्राह्मण देवता ने कि तुम्हारे ये पति है, उसको स्वीकार किया मंत्रों से अग्नि की साक्षी में। जब भाई कह दिया तुम्हें पति की हो गई, अब थोड़ी माँ बाप की रही हो। इस तरह से महात्मा कहने से वो मान लेंगे हम भगवान के हैं, इसको दीक्षा देते हैं, अपने आप को बदल देते हैं, अरे संतो भगवान कह देते हैं। तो सज्जनों ये याद आती है, अर्जुन को पूरी गीता सुनाकर भगवान ने पूछा कैसे दे तो स्वतम पार्थ तो एकाग्र चित्त सा, तुमने एकाग्र चित्त से गीता सुना, क्या अज्ञान से उत्पन्न होने वाला तेरा समूह नष्ट हुआ? दो प्रश्न पूछ, दो बात पूछी। तो अर्जुन कहता नष्ट हो मोह, मोह नष्ट हो गया। अरे गीता सुना तो नहीं नष्ट हो मोह, अर्थ क्या हुआ? भगवान के पूछने का तात्पर्य था अगर एकाग्रता से गीता सुना है तो तुम्हारा मोह नष्ट हो जाना चाहिए, अगर मोह नष्ट नहीं हुआ है तो एकाग्रता से गीता नहीं सुना है, एकाग्रता से गीता सुन मोह नष्ट हो जाना ही चाहिए। तो अर्जुन कहता मोह नष्ट हो गया, इससे सिद्ध हुआ कि मैंने एकादश गीता सुनी नष्ट हो स्मृति लगता गीता सुनने के बाद क्या हुआ स्मृति हो गई स्मृति याद आ गई तो याद क्या आ गई कि जीव सदा से ही भगवान का है ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन सनातन का मतलब अनादिकाल सदा से ही जीव भगवान का है। अब कहीं जावे कहीं जन्मे मरे कहीं जिदा रहे भगवान का संबंध टूटेगा नहीं कि सदा से ही है ये। जैसे आप लोग कहीं भी जावे काम करें कहीं नौकरी करें कहीं काम करें परंतु माता पिता के रहते हुए करोगे अपना अमुक पिता का बेटा हूं मैं चाहे रेलवे में काम चले किसी फैक्ट्री में काम करे इस तरह से ये सदा से भगवान का है। तो आप लोग जितने बैठे हैं कृपा करके ये बात याद कर ली नष्टो स्मृति लगा क्या स्मृति तो हम तो भगवान के हैं भगवान के होकर के यहाँ अपने माँ बाप के हैं सीधे माँ बाप के पूरे नहीं है यहाँ तो जैसे एक आप दर्जी के यहाँ कपड़ा पहनते हो तो कपड़ा सुना कर पहना तो क्या दर्जी के हो गए वो तो कपड़ा है दर्जी का इस तरह से माँ बाप का तो ये कपड़ा है दिया हुआ जो पहना हुआ है शरीर है ये कपड़ा माता से मिला है तो हम भगवान के आए हैं यहाँ यहाँ के हैं नहीं इस बार तो चौरास लेकिन जीव जाता है कभी किसी जोड़ी में कभी किसी को जोड़ी में कई जोड़ी में ऊंचे नीच जोड़ी में कारण गुण संगो से जीवनी जन्म सु अक्षत अक्षत जीवनी ऊंच नीति गता गतम काम काम आदा बनते तो इतना घूमता है तो घूमता है तो वह माता पिता बनते हैं परंतु भगवान तो बनते नहीं वो तो है दूसरे माता पिता बनते हैं बनावटी है असली माता पिता तो भगवान है तुम्हें माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव हे देव मैं तो आपका हूं सब मेरे तो आप ही हो सज्जनो भाई हो बहनो ये बात अपनी वित्तीय बात पकड़ दो पक्की ये याद आ जाते हैं ये आप याद नहीं करते तो भी भगवान के थे याद कर लो तो भगवान के हैं आप मानो तो भगवान के हैं न मानो तो भगवान के हैं आप स्वीकार करो तो भगवान के हैं न स्वीकार करो तो भगवान के हैं भगवान के हैं इसमें तो संदेह नहीं परंतु स्वीकार करने से मानने से एक दुख मिट जाता है ये विचार होता है कि हमारे मालिक हैं हम बिना धनी के नहीं है हमारे मालिक हैं और हमारा मालिक सर्वोपरि है। एक बहन थी वो भगवान को परम पिता मानते थे विष्णु भगवान को तो बड़ी खुश रहती कहते ये जितने हैं सब हमारे प्रभु को याद करते हैं हमारे पिताजी के भक्त है हमारे पिताजी के आश्रित है हमारे पिताजी आश्रित सब संसार इसलिए हमारे माता से कमला देव ही पिता देवो जनार्दन माता से कमला देव लक्ष्मी जी हमारी माता है पिता देवो जनार्दन बांधव विष्णु भक्ताश और भाई बंधु हमारे जो भगवान के भक्त है स्वदेशो भवन त्रयम ये त्रिलोकी हमारा देश है कैसी बोरिंग बात है हमारे माता पिता का अनुमान है। तो इस तरह से भाइयों ये बात स्वीकार कर ले आप सीधी सीधी स्वीकृति है फिर भगवान की याद आवेगी मीठी मीठी याद आवेगी जैसे माता पिता की याद आती है जैसे आपको ससुराल की याद आती है माँ के पास बैठी हो अर्ध से रहती हो रहने पर भी माँ को कहती हो बा मेरे को पहुंचा दे भाई को कह दे मेरे को पहुंचा दे उनके रोटी तकलीफ पड़ती है अब वो चिंता करती है अरे भाई तू है तो यहाँ की बेटी है कि यहाँ की होने पर भी यहाँ की चिंता नहीं है चिंता वहां की है क्यों मैं वहां की हूँ इस तरह से उनकी याद आती है सज्जनों इस तरह से भगवान की याद आनी चाहिए आप कृपा करके देखो बन करके हम तो भगवान के हैं यहाँ रहते हैं सब काम करते हैं तो भगवान के जू तिया पीहर रहे सुरत रहे पीमाय, ऐसे जन जग में रहे हरि को भूले ना है। जू तिया पीहर रहे, अपने पिता के यहाँ रहती है बना हरि को, अपने पति को भूलते नहीं, अपने ससुराल को भूलते नहीं, अपने घर को नहीं भूलती है, हमारे घर तो वो है। ऐसे जन जग में रहे संसार में रहे, पर संसार में रहते रहे हुए भी हम संसार के नहीं है। गीता माया है पद्म पत्र विवाह मजा, जैसे कमल का पत्ता जल में ही पैदा होता है, जल में ही रहता है, परंतु जल के साथ लिप्त नहीं होता। पत्र होता है ऐसे, आपने देखा हुआ, हमने तो देखा है, ऊपर पानी पड़ जाता है तो मोती की तरह युद्ध होता है, जैसे मोती हो इस तरह से ही वो पत्र भेदन नहीं होता। जैसे पानी अभी कपड़े पर तो कपड़े में बैठ जाता है, ऐसे पद्म पत्र जल में पैदा होता है, जल में ऊपर रहता है, पर पानी की बूंद ऊपर जुड़ जाती है, भेदन नहीं होता। इस तरह से हम संसार में रस पच कर संसार के हो जाए, ये बात नहीं। संसार में रहते हुए हम संसार में नहीं है, हम परमात्मा में। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी सहज अवस्था है, ये स्वाभाविक है। ऊंचे से ऊंची स्थिति हो गई, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, याद मात्र हो गई, याद होते हैं बस भगवान की, हम तो कैसी मौज में होते। तो इस तरह से जब संसार में रहे भगवान का भजन करते रहे, संसार में रहते हुए भी हम संसार के नहीं है। संसार में रहते हुए जैसे नौका होती है वो पानी में रहती है, और पानी में रहती हुई इस पार से उस पार, उस पार से इस पार लोगों को कर दी जाती है, परंतु नौका में पानी नहीं रहता, नौका पानी में रहती है। नौका में अगर पानी भर जाए तो डूब जाएगी, फिर दूसरे को क्या तारेगी, वो तो खुद ही डूब जाएगी। इस तरह से हम संसार में रहे और संसारी भीतर भर जाए, ये मेरे देश विलायत है गजे, ये मेरे मंदिर, ये मेरे ठाती, ये मेरी है मेरी है, यूं करके भीतर संसार को भर लिया तो डूब जाएगा संसार में। रहते हैं संसार में पर हैं भगवान के। ये देखो आजकल है ना, जीव तिया पीहर रहे शुद्ध रहे पी मार, पीहर में रहती हुई भी पीहर की अपने को नहीं मानती, पीहर में पैदा हुई है, पीहर में पली है, पीहर का कुटुंब है, बचपन से बचपन वही बीता है और परिचय है कुटुंब के साथ में, सब ठीक तरह से, परंतु वो पीहर की नहीं मानती। सज्जनों इस तरह से अपने आप को भगवान का माने तो मैंने क्या जाने, अनादिकाल से भगवान कहते ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, लड़की तो पीहर की बनी है, मानो पीहर की है, ससुराल की बनी है, पीहर की नहीं ससुराल की बनी है। और हम भगवान के बने नहीं, भगवान के हैं, बने हैं संसार के, तो संसार की बनावट है, वह पीहर की बनावट है पति की, उल्टी बात है। तो बनी बन गई, वो स्वीकृति वो हो गई, और पीहर की स्वीकृति मिट गई। इस तरह से हम भगवान के हैं तो संसार की स्वीकृति मिट जानी चाहिए, क्योंकि संसार की स्वीकृति कैसे ये तो पीछे आए हुए हैं, पूरा दृष्टांत नहीं घट रहा है। हम तो भगवान के हैं सनातन, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादि काल से सदा से ये जीव परमात्मा का है, तो अनादि काल से सदा से ही है भगवान का। इस तरह से हम भगवान के हैं। देखो सज्जनों ये नई बात नहीं है, हम भगवान के नए नहीं हुए हैं, भगवान के तो हैं। संसार का अपने को मान लिया, मानो है भगवान के मान लिया संसार का, तो वास्तविक जो चीज है उसको बल्कि अवास्तविक को कर लिया, असली बात को छोड़ करके नकली को बन लिया, नकली में रह गए ये है मोह, और असली में जो मन चले जाते हैं ये मोह का नाश होना। तो भगवान पूछते हैं मोह नष्ट हुआ कि नहीं, कि हमारा मोह नष्ट हो गया। तो क्या हुआ, तब कृषि वतनम, तब आप आपका हूँ, आप जो आज्ञा दोगे वही करूंगा, मोह नष्ट हो गया। आप पहले डरते थे कि महाराज धर्म समूढ़ चेता, धर्म है कैसा, मैं कुटुंबियों के साथ लड़ाई कैसे करूं, न योद से गोविंद चुप हो गया, युद्ध नहीं करूंगा। तो पहले तो कुटुंबियों के साथ अपनापन था, अपनापन किस पर है कि अपने आप पर है, शिष्य से हम पहले कह चुका है, पर शिष्य से कह करके फिर कह दिया न योद से, मानो शिष्य पना बना करके फिर उठा लिया वहां से, युद्ध नहीं करूंगा। तो ये भगवान को बड़ा बुरा लगा, अरे कहता है कि मैं शिष्य हूँ, और शिष्य होने पर भी विशेषता से कहता है कि अब करिष्य आप स्वाभिमान तो हम प्रपन्न हूँ, ये स्वीकार किया कि मैं आपके शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए, और कह दिया कि युद्ध नहीं करूंगा। भगवान बोले कौन उनसे पहले एक बीच में नहीं प्रवेश कह करके नहीं उसे युद्ध नहीं करूंगा। तो तुम वाजे इसी के से प्रहसन है, भगवान हंसते मुस्कुराए, मुस्कुराए बोलते क्या बचपन करता है, जैसे बालकपन की बात करता है, अभी कहता है मैं शिष्य हूँ, आप शिक्षा दीजिए, आपका कहना करूंगा, और अब कहता है नहीं होते युद्ध नहीं करूंगा, क्या बोलता है। तो भगवान हंसी आ गई, हंसी अगर बोलेगा सोचिए आनंद सोचते नहीं तो शोक करने शोक करता है, पंडित आई बातें बघारता है, पंडित लोग शोक नहीं किया करते। तो वहां जाकर भगवान ने पूछा, और फिर भगवान ने कहा यद अहंकार माश नो से मन्य से, मैं युद्ध नहीं करूंगा मानता है, तो युद्ध करेगा, युद्धे त्याग पलायनम क्षात्र कर्म स्वभाव जम, तो वो नष्ट मोह स्मृति लब्ध याद हो वो आ गया, मैं तो आपका हूं। शिष्य बनने पर भी दृढ़ता नहीं थी, अब वह मोह नष्ट हो गया। तो वो जो धर्म अधर्म का विचार, कर्तव्य अकर्तव्य का विचार, अपने पर जो कुछ लिया था बोझ, वो छूट गया। अब करी से वचनम, तब आप जो कहोगे सो ही करूंगा, गीता पूरी हो गई। वही आज आप हम लोग सब स्वीकार कर लें कि महाराज हम तो आपके हैं, देखो काम होगा भैया। अर्जुन भगवान का अपने को नहीं मानता था, तब भी आया ही युद्ध के लिए, करता युद्ध ही, और भगवान का होने पर भी युद्ध ही किया, परंतु बहुत फर्क पड़ गया। भगवान का मेरी बात ना मान करके अहंकार से कहता है कि युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम युद्ध तो तेरे को करना पड़ेगा, और विनम्र से न अहंकारा न श्रोषि, अहंकार के कारण अभिमान करके अब मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा, और मेरी बात को सुनेगा तो उद्धार हो जाएगा। ऐसे आप हम जहाँ जहाँ काम करते हैं वो अपना ही काम है, पर अपना होते हुए भी वो भगवान का है, अपना नहीं है, हम भगवान के हैं। ये पंचामृत है ना, हम भगवान के हैं, हम भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, और भगवान के जनों की सेवा करते हैं। गृहस्थ में आपके माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी ससुराल के सास ससुर देवर जेठ नंद आदि जितने गए वो काम करते हैं, वो भगवान का है, ये सब कुटुंब भगवान का, दरबार भगवान का, हम भगवान के, भगवान के दरबार में रहना और भगवान का काम ही करना, भगवान के प्रसाद पाना, सब बदल गया, एकदम बदल गया। नया ही ब्याह होने पर सब कुछ बदल जाता है, हम है वही, ऐसे बच्ची हुआ है, वह लड़की आई है, परंतु भाव बदल गया, अब तो ससुराल हो गए। सज्जनों सत्संग करने से ये बात याद आ जानी चाहिए, भगवान के सदस्य हैं हम, भूल गए यहाँ कहीं बन गए, तो बनावटीपना मिल जाए, मिट जाए और असलीपना हो जाए, अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता हो गई, संसार के बने हुए हैं, ये बिल्कुल पक्की बात है। आपको हम तो अमुक घर के हैं, तो कितने वर्षों से, थोड़े वर्षों से ही है ना, जन्म के बाद ही तो इस घर के हैं। इस जन्म के पहले तो यहाँ घर के नहीं थे, और मरने के बाद यहाँ के नहीं रहोगे। जैसे सत्संग करने के लिए पंडाल में आए हैं, तो यहाँ तो नहीं आए तो पंडाल में नहीं थे, और सत्संग के बाद चले जाएंगे तो पंडाल के नहीं रहेंगे, तो रहते हुए पंडाल के थोड़े ही हो गए हम तो आए हुए हैं। इसी तरह से सज्जनों अपने अपने घरों में आए हुए हैं, और यहाँ से चल देंगे, यहाँ के तो नहीं रहेंगे और नहीं थे, किंतु भगवान के नहीं थे और नहीं रहेंगे, ये कभी हो सकता है? भगवान की ममे वंश, भगवान के मेरा ही अंश है, और गोस्वामी महाराज के ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है। तो गवाह कहते हैं, संत भी यही बात कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। अब केवल अपने को माननी है सच्ची बात, श्री गति करने की, ठीक है महाराज हम तो आपके हैं। जैसे अर्जुन कह दिया, अब करी शिव वचनम, तो आप जो कहोगे शुरू करूंगा। मेरे को क्या मतलब किसी से, क्या धर्म से, क्या अधर्म से, क्या कर्तव्य से, क्या अकर्तव्य से, क्या ठीक से, क्या बेठीक से, क्या पाप से, पुण्य से। जब आपने कह दिया कि सर्व पाप विमोक्ष, सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तो आप मुक्त कर देंगे, हमें चिंता क्यों? फिर चिंता दीनदयाल को मोहन सदा आनंद, हमें तो आनंद हो रहा है, अब मौज हो रही है। सज्जनों ये बहुत बढ़िया है, ब्रह्म विद्या है, बड़ी अनोखी विशुद्ध विद्या है, और थोड़े समय सब बदल गया, सब ढांचा बदल गया, सब सब। एक कहानी आती है बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें बात क्या थी कि उसने स्वप्न आया तो उसने कई बातें कर दी, मैंने ऐसा किया ऐसा, किसी ने कह दिया कि इसने ऐसा किया था, तो उसे पूछा किया कि हाँ ऐसा गया, मैं वहां किया, वहां रहा, वहां रहा, फिर उसके बाद वहां गया, फिर उसके बाद वहां गया, ऐसा गया, तुम गए थे? हाँ। फिर आंख खुल गई, बस खत्म, सभी सपना हो गया सब, ऐसा फिर आंख खुल गई। इतने में शुभ काम, अब तो आंख खुल गई, अरे हम तो भगवान की आंख खुल गई, अब तो जाग गए, दिल में जागृत रही है बंदा। और कहा ना वो, ये तो बेटी है, जने करिए पर हरिए दुख द्वंदा, दिल में जागृत रही है, तो ये जागृति है, जागृति पता लग गया, नींद खुल गई, आंख खुल गई। नहीं तो वो कह देगा तुम क्या है ना, ये स्वयं तुम कहते हो गए थे, मर है गया थे, तुम आंख खुल गई। अरे सब सपना खत्म हो गए, कितनी लंबी चौड़ी बात, सब की सब एकदम खत्म हो गई, ऐसे नष्ट हो हुआ, वो नष्ट हो गया। हम तो भगवान के हैं, आनंद आना चाहिए, एक विलक्षण आनंद आना चाहिए, सतह स्वाभाविक। आज तो हमारी आंख खुल गई, आज तो हमारी गांठ खुल गई, हमारा मोह नष्ट हो गया, हमारी आफत मिट गई, ठीक बात हो गई हमारी, तो नष्ट हो मोह स्मृति लग गया। कहते तुमने गीता सुना कि नहीं, तो गीता सुनी, बोले नहीं, तो क्यों नहीं बोले कि तत्प्रसाद आते, गीता के सुनने से नहीं, ये मेरी पंडिताई से मोह नष्ट नहीं हुआ है, तत्प्रसाद आते, आपकी कृपा से मोह नष्ट हुआ, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद आते, आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से। अभी आप मानो भगवान की कृपा से हमारा मोह नष्ट हो गया, हमारी तो मौज हो गई, आंख खुल गई। सपना था, उसमें हम संसार का मानते थे, करते थे, ये था सपना, ये था मोह, आज मोह नष्ट हो गया, आज सपना मिट गया, आंख खुल गया। तो आप क्या कि हम तो भगवान के थे, भगवान के ही हैं, भगवान के ही रहेंगे, क्या संसार का मानने से आप संसार के हो गए क्या? ये तो मान लिया, हुए तो नहीं, अरे परमात्मा का तो है, हो गया क्या? तो संसार का तो मोह है, मोह के कारण से इन मध्य में लब्धम इम प्राप्त से मनो तुम यदि यार इतना मेरा है, ये कुटुंब है, मेरा धन है, ये है, ये है, नारद जी महाराज ने भी भगवान से कहा कि महाराज आपकी क्या माया है, तो कथा दी। नारद जी महाराज गए एक सरोवर, स्नान किया, स्नान करके और निकले तो अपने को स्त्री माना, स्त्री के कपड़े दूसरे पहनेंगे स्त्री को, मैं तो स्त्री बन गया। तो एक राजा आया, उसने उसके साथ ब्याह कर लिया, बस ब्याह गया, बालक हो गए, कई वर्षों रहे और फिर एक दिन फिर वो सरोवर में स्नान किया, स्नान के बाहर निकल नारद हो गए। हमारा आश्चर्य होगा, बाल बच्चे भी हो गए, उठे कुटुंब भी बैठ गया, अच्छा पीछे नारदी है जो तो आंख खुल गई है जो हो गए। ऐसे ही आप हम लोग संसार में आए, सब कुछ किया, सबके साथ रहे, परंतु आंख खुल ही हो सत्संग करते ठीक है, हम तो भगवान के हैं और हुए नहीं है, पहले से ही भगवान के थे और अब भी भगवान के ही हैं और भगवान के ही रहेंगे। संतों की भाषा में मैंने सुना है कि ये मनुष्य शरीर है, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो मानव शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, ये भगवान ने बड़ी भारी कृपा की है। मनुष्य शरीर में क्या विलक्षणता है, तो उसमें विलक्षण बड़ी सुंदर बताई, तुम भगवान को मेरा कह सकते हो, दूसरी कोई सुनी की नहीं कह सकती, देवता पशु पक्षी भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर कोई नहीं कह सकता, ये मनुष्य एक विलक्षण है वो कह सकता है, नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हो। जैसे बालक गोदी में बैठा कहता है माँ माँ मैं तेरा हूँ तू मेरी माँ है, ऐसे भगवान से ऐसे बात करने का अधिकारी मनुष्य है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो कोई शरीर हो, भगवान कहूंगा तो मेरे भगवान है। ये होश इसी शरीर में आता है और शरीर बेहोशी है, बेहोशी। गाय बड़ा पवित्र पशु है, जिसका गोमूत्र और गोबर भी पवित्र होता है, गोमूत्र में गंगा जी का निवास है, गोबर में लक्ष्मी का निवास है और बड़े पवित्र है, कहीं पवित्र कर दो गोमूत्र गोबर लाओ भाई जो पवित्र कर दो, सब पवित्र कर दे। जिसका गोबर गोमूत्र पवित्र है, कितनी पवित्र है गाय, और चले खुरो से रज्जी उड़े वो पवित्र हो जाए, भगवान ने भी दान किया। तुझे गोधूलिका लग्न हो रहा है, बड़ा सुंदर राम जी का भी विवाह हुआ गोधूलिका के समय। गोधूलिका समय होती है जब गायें बाहर से घर पर आती है जंगल से चर करके, वो सब होता है वो गोधूली बेली है, गोबरी रज्जी उड़ती है वह गोधूलिका। तो उस समय ब्याह होता वो बड़ा सुंदर लगन माना जाता है, अच्छा समय अच्छा माना जाता है। विमल बेला लिखी है रामायण में, वह गोधूलिका का समय ऐसा, उस समय में भगवान का ब्याह हुआ। मारवाड़ लोग कहते गुदल क्या सवा है, गुदल क्या सवा, गोधूलिका का सवा है ये। जब गोधूली उड़ती है, गायें जब जंगल से आती है घर पर, तो वो गोधूली उड़ती है, वो गायों के धूली से सुंदर समय माना जाता है, बड़ा मांगलिक समय माना जाता है। मांगलिक विवाह एक बड़ा मांगलिक काम है, तो मंगल का काम मांगलिक सेवा है। इतनी गौ पवित्र होने पर भी गाय भगवान को मेरे कह सकती है क्या, भगवान गऊं चराते तो वे गऊ मामूल नहीं थे, वे तो हुंकार करती है गऊ भगवान की तरफ देखती है काम कर रही है और भगवान की बात ही सुनती है, भगवान तरफ खींच जाती है, भागी चली जाती है, ढोली धूमर नाम लेते हैं दौड़ी चली जाती है। तो वे गायें तो मामूली नहीं है, परंतु दूसरे हरेक पशु भगवान फ्राई कर सकता है हमें। सज्जनों आप हम कितने भाग्यशाली है, भगवान को मेरा ऐसा कह सकते हैं, जैसे बच्चा कहता है अभी बाप को, ऐसे हम अपने भगवान को कहते हैं मैं तो आपका हूँ। ये भगवान ने बात कही है, ये बात बहुत मामूली नहीं है। सर्व गुह्यतम भूय शुणु मे परम वच, अत्यंत गोपनीय बात कहता हूँ तो सुन। परम वच बहुत प्रेम रखता है, ईश्वर से तेरे को कहता हूँ प्यारा है तू, माम एकम शरणम भैया, तो कलशी बोलने आपका हूं। असली बात है, असली भीतर की मार्मिक बात, वो बात आप और हम कर दें कि तो हम तो भगवान के महाराज, आप हमारे हो, मैं भगवान का हूं, तो भगवान के बन कर बन सकते हैं, भगवान को अपना कह सकते हैं, अपने को भगवान का मान सकते हैं और भगवान के होकर के रह सकते हैं। फिर जैसे विवाह होने पर, विवाह हो गया तो विवाह होने पर भी विवाह तो हो गया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं, विवाह होने पर विवाद ही रहेंगे बस। ऐसे भगवान के हम हैं, ऐसे भगवान के हम होकर भगवान के ही रहेंगे सदा। अब सदा के लिए बदल गए, अब संसार के हम नहीं है, तो भाई भारत सज्जनों ये जन्म नहीं होगा हमारा। संसार की प्रकृति है, प्रकृति के कार्य है, गुण है, उस गुणों के साथ संबंध होने के से ही जन्म में मरण में हम आते हैं। और गुणों का संग न करे तो जन्म मरण में कैसे आएंगे? कारण गुण संगो से सदस्य यो नहीं जन्म सु, गुण संग नहीं करे तो भगवान के ही रहेंगे। ये गुणों का संग है, ये चीजें प्यारी लगती है, धन प्यारा लगता है, कुटुंब प्यारा लगता है, यहाँ का लोग प्यारा लगता है, यही तो बंधन है, ये हमारा है नहीं। संसार की चीज हमारी रहेगी नहीं, रहे कैसे, हमारी है नहीं। अरे भगवान हमारे हैं, हम भूल गए परंतु भगवान नहीं भूले हैं। ममई वांसो जीव लोगे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे को प्यारे लगते हैं और सब मेरे ही पैदा किए हुए हैं, सभी मेरे ही हैं, तो भगवान के हैं, अब भगवान के हैं, भगवान के रहेंगे। तो ये सच्ची बात है, बात थोड़ी सी खैर बहुत मार्मिक है, बड़ी गहरी है, बड़ी निहाल कर देने की है, चिंता मत जाने की। भगवान कहते माँ सुच तू संग चिंता क्यों करता है, मेरी क्षण हो गया मैं तो आप कहूंगा, जब चिंता दीन दयाल को वो मन सदा आनंद। तो ये स्वीकृति है, इसकी जागृति जड़ी थी, जागृति आरम्भ कहा मैंने, वो जागृति होनी चाहिए हमारे, ये बोली नहीं होगी। तो ये याद करना और बात है और जागृति और बात है, याद तो करते हैं, ये जागृति रहती है स्वतः स्वाभाविक, हम भगवान के हैं, बोध हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। इस बात गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म में बिगड़ी हुई बात है, अनेक जन्मों की, वो आज और अभी सुधर गया, आज सुधर गया, अभी आज ही सुधर गया, अभी आज में भी रात्रि की 12 बजे तक आज होता है, आज सुधरे, आज तो अभी सुधरे, क्या हो राम को, राम का हो गए, राम बच गए, तो वो राम का ये खास चीज है। होना क्या है कि भगवान के हम थे भूल गए, नष्ट मोह से लगता याद आ गई, मोह हो गई, अब भगवान के हो करके, अब भगवान के नाम गज कीर्तन करो, भगवान की हो करके बड़े प्रेम से आनंद से, अब माँ माँ पुकारे बालक जो भगवान को पुकारा और कीर्तन करो भक्ति से, मौज हो गई, भगवान की कृपा मिल गई है, ऐसा मौका हर एक समय मिलता नहीं है। सब भाई बहन खूब प्रेम से भगवान का नाम कीर्तन करें, सब शांति से बैठ करके मन लगा करके एक स्वर एक ताल से नारायण नारायण नारायण नारायण।